słonecznej Warszawie. Słonecznie minęła 7. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w czwartek 27 lipca. Krystian Hanke, przed nami druga godzina, a zaczynamy od serwisu. Krzysztof Zyblewski. To przedwczesna ingerencja, odpowiada Komisji Europejskiej i polskie MSZ. Ratownicy apelują o rozwagę nad wodą. W wakacje utonęło już ponad 60 osób. Awans do piłkarskiej elity pod znakiem zapytania. Warszawska Legia wysoko przegrywa w Astanie. MSZ odpowiada Komisji Europejskiej. Ingerencja w proces zmian w wymiarze sprawiedliwości jest przedwczesna. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia jednocześnie, że Polska kolejny raz przekaże merytoryczną odpowiedź. Czasem mamy wrażenie, że jesteśmy poddani jakiemuś szantażowi. Trudno nam się zgodzić, żeby w ten sposób rozmawiać. Tak, szef resortu Witold Waszczykowski odniósł się do zapowiedzi Fransa Timmermansa. Wiceszef komisji dał Warszawie miesiąc na uporządkowanie spraw w sądownictwie i odpowiedź. Zagroził artykułem 7 i sankcjami. Bruksela uznała, że ustawa o ustroju sądów powszechnych przyjęta przez posłów i podpisana przez prezydenta zagraża niezależności wymiaru sprawiedliwości. Eksperci mówią, że sprawa trafi prawdopodobnie do Trybunału Sprawiedliwości. Strona polska ma miesiąc na odpowiedź. Jeśli ustawa o sądach powszechnych zostanie opublikowana, wtedy komisja rozpocznie postępowanie o naruszenie unijnego prawa, które może zakończyć się w Trybunale Sprawiedliwości. W opinii profesora Roberta Grzeszczaka z Uniwersytetu Warszawskiego decyzje w tej sprawie będą zapadać szybko. To jest sprawa dość polityczna. To znaczy, ona dotyczy obywateli, praw obywateli, niezawisłości sądów. W normalnych warunkach, w sprawach gospodarczych, to są 2 lata, a tutaj możemy się zmieścić w ciągu roku. Komisarze ustalili także, że jeśli ustawa o Sądzie Najwyższym powróci w podobnym kształcie, uruchomiony zostanie artykuł 7 unijnego traktatu. Profesor Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uważa, że ten scenariusz wydaje się mało realny. W ostateczności wymaga to jednomyślności głów państw i szefów rządów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przy pracach nad reformą sądownictwa rząd i Prawo i Sprawiedliwość chcą współpracować z prezydentem. Andrzej Duda po zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa zapowiedział, że w ciągu 2 miesięcy powstaną nowe projekty. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówi, że rząd jest otwarty na dyskusję. Teraz pan prezydent odpowiada za przygotowanie reformy wymiaru sprawiedliwości z tego, co oznajmił. Będziemy się chcieli oczywiście angażować w tę reformę. Mamy swoje cele, mamy swoje priorytety i chcielibyśmy, żeby one również zostały uwzględnione. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że szanuje decyzję Andrzeja Dudy, ale się z nią nie zgadza. Zadeklarował, że prezydent może liczyć na wsparcie przy opracowywaniu projektów. My chcemy uczciwego, transparentnego, służącego Polakom i demokratycznego, niezawisłego, dodam, sądownictwa. I mam nadzieję, że wspólnie z panem prezydentem znajdziemy takie rozwiązania, które będą dobrą odpowiedzią dla Polski, dla jej potrzeb i będą realizacją naszych zobowiązań wyborczych. Prezydent zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS-ie, ale podpisał ustawę o ustroju sądów powszechnych. Opozycja i protestujący w wielu miastach i jej zwolennicy domagali się zawetowania wszystkich 3 ustaw. Policja i ratownicy apelują o rozwagę nad wodą. Od początku wakacji utonęły już 64 osoby. Do tragedii najczęściej dochodzi na kąpieliskach niestrzeżonych. Co 4. osoba wchodzi do wody pod wpływem alkoholu. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego coraz częściej spotykają się z nieodpowiedzialnością nad wodą, mówi rzecznik stołecznego WOPR Michał Czernicki. Obserwujemy coraz więcej osób, które pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających wchodzą do wody, nie wiedząc, że nurt idzie bardzo blisko brzegu. Od razu taką osobę porywa. Od początku maja na Wiśle WOPR podjął 78 różnych interwencji. Przed utonięciem uchronił 18 osób. Koordynator akcji Pływam Bez Promili Elżbieta Kwiecińska-Prysłowska mówi, że wbrew pozorom do tragedii najczęściej dochodzi opodal miejsca zamieszkania ofiary. 50-100 metrów od nas, czyli idziemy nad jakiś staw, jakąś rzeczkę, jakieś jeziorko, bez przygotowania, często po spożyciu alkoholu wchodzimy, no i nieszczęście jest gotowe. Ratownicy WOPR apelują do rodziców, by pilnowali nad wodą swoich pociech. Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo możemy zapłacić mandat w wysokości nawet do 5000 zł. Marta Szulborska, Polskie Radio. Osoby transseksualne nie trafią do służby wojskowej w Stanach Zjednoczonych. Taki zakaz zapowiedział prezydent Donald Trump. Decyzję uzasadnił wysokimi kosztami i zakłóceniem funkcjonowania sił zbrojnych. We wpisie na Twitterze Donald Trump poinformował, że po konsultacjach z generałami i ekspertami zdecydował zakazać osobom transpłciowym służby wojskowej w jakimkolwiek zakresie. Nasze siły zbrojne muszą skoncentrować się na decydującym zwycięstwie i nie mogą być obciążone ogromnymi kosztami i zakłóceniami, jakie powodują osoby transpłciowe, oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych. Decyzja Donalda Trumpa oznacza radykalny odwrót od polityki Baracka Obamy. Poprzedni prezydent zezwolił w ubiegłym roku osobom transpłciowym na jawną służbę wojskową w amerykańskiej armii. Oświadczenie prezydenta Trumpa spotkało się z krytyką środowisk liberalnych. Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich oświadczyła, że tysiące transpłciowych żołnierzy na pierwszej linii frontu zasługuje na lepsze traktowanie. Według ośrodka analitycznego RAND Corporation w amerykańskich siłach zbrojnych służy około 2400 żołnierzy, których tożsamość płciowa różni się od płci biologicznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć po siódmej to najwyższy czas, żeby zajrzeć do Wrocławia, gdzie jest Monika Sułkowska i ma dla Państwa informacje sportowe. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry z deszczowego Wrocławia dodam, już deszczowego w zasadzie czy czystego, a zaczynamy od słabego występu Legii Warszawa. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów nasza drużyna przegrała na wyjeździe z FK Astana 1-3. Trener Jacek Magiera podkreśla jednak, że do awansu potrzebne są dwa mecze i Legia nie składa broni. Pierwsza połowa dwóch meczów dla Astany, przed nami zostało drugie 90 minut, w którym trzeba będzie odrobić stratę. Numer zaczął się na pewno od ataku Astany, która lepiej się czuła na tej nawierzchni. My potrzebowaliśmy czasu, aby dostosować się do szybkości, jeżeli chodzi o otoczenie się piłki po boisku. Natomiast i tak stworzyliśmy sobie sytuacje, po których mogliśmy objąć prowadzenie. Dwa razy Michał Kucharczyk miał okazję do tego, aby strzelić gola. Rewanż 2 sierpnia w Warszawie. To teraz o dobrych występach Polaków jest pierwszy medal dla Polski w pływackich mistrzostwach świata. Po srebro w Budapeszcie popłynął na 800 metrów stylem dowolnym Wojciech Wojdach. Występ naszego zawodnika chwalił były szef wyszkolenia Polskiego Związku Pływackiego Jan Wieterek. To pływanie w eliminacjach wskazywało, że jest w wysokiej formie, no ale bardzo się obawialiśmy dwóch Włochów i Chińczyka, który wygrał do tej pory 200 i 400 metrów stylem dowolnym i wydawało się, że ten medal jest poza zasięgiem. Natomiast zawsze powtarzamy taką jakąś regułę na głównych imprezach, że trzeba poprawiać życiówki, żeby osiągać dobre miejsca. A Wojdek w tym wyścigu poprawił rekord Polski na tym dystansie. Medal szermierczych mistrzostw świata zdobyły nasze szpadzistki. Ewa Nelip, Renata Knapik-Miazga, Magdalena Piekarska i Barbara Rutz wywalczyły brąz w turnieju drużynowym w Lipsku. Zwyciężyły Estonki, a drugie miejsce zajęły Chinki. W rywalizacji florecistów najlepsza była drużyna Włoch, Polacy zajęli 10. miejsce. Środa była ostatnim dniem zmagań w mistrzostwach, Polacy zdobyli na nich 2 medale. Oprócz brązu szpadzistek w drużynie srebro w tej samej broni zdobyła indywidualnie Ewa Nelip. I jeszcze kilka słów o medalach, bo kolejne zdobyli wczoraj nasi reprezentanci podczas The World Games. Artur Mikołajczewski, Bartosz Zabłocki i Michał Bombos. Pierwsi dwaj stanęli na podium w wioślarstwie halowym. Mikołajczewski wywalczył złoto, a Zabłocki srebro. Bombos natomiast zdobył brązowy medal w karate kumite, a przypłacił go złamanym nosem. A skoro mowa o kontuzjach, Nowak Dziokowicz poinformował, że nie zagra do końca roku z powodu urazu łokcia. Serbski tenisista nie wystąpi zatem w US Open. Wojciech Szczęsny, nowy nabytek Juventusu, podczas turnę z nową drużyną po Stanach Zjednoczonych skręcił natomiast kostkę. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest ten uraz. Ranek w kilku miejscach pogodny, a w kilku chłodny. Słoneczny gdzieniegdzie, ale gdzieniegdzie też deszczowy. Taka to dzisiaj pogoda na rano. W dzień będzie pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami, miejscami także możliwe burze. Wiać będzie z zachodu i z południa słabo i umiarkowania w czasie burz powieje nieco mocniej. Ciśnienie powoli rośnie, w południe wyniesie 992 hektopaskale, a termometry wskażą od 19 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 20 w Kołobrzegu, w Bydgoszczy, w Bielsku Białej i we Wrocławiu. Za to w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Częstochowie stopni 21, 22 w Elblągu, Ostrołęce i Krakowie, Warszawa, Białystok, Lublin tu 23, a w Tarnobrzegu, Krośnie i Zamościu 24. Dziś na najwyższym stopniu podium Rzeszów i Przemyśl 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów? Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa Riposta na kaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7:00 i jeszcze przed godziną 8:00 zajrzymy do Pelplina, gdzie dziś nasz reporter od samego poranka i także Państwu opowiada o tym urokliwym miasteczku. No to już niebawem zajrzymy tam. Na pewno zajrzymy. Pan ma jakieś wątpliwości? No i bardzo się cieszę, żadnych wątpliwości, z książką pod pachą na wakacje. O tym dziś też rozmawiamy o poranku. A propos jeszcze książek, nie tylko na wakacje. Ja cały czas nie rozstaję się z jedną książką, Atlas Samochodowy Polski, ostatnio w wersji elektronicznej. Pozdrawiam. Pozdrawiam, bardzo słuszna decyzja. Na wakacje można na przykład do Sosnowca. U nas do Sosnowca, jak ktoś teraz przyjeżdża, to czyta książki pana Białasa. To są książki pod tytułem Korzeniec, między innymi książka pod tytułem Tal i Puder i Pył. To są takie lokalne nasze historie tutaj. Ale dużo ludzi podąża później śladem tych książek, odwiedzają miejsca opisane w książkach. Także taka ciekawostka, że miasto przemysłowe, takie jak Sosnowiec, też podobnie można zwiedzać. Dziękuję. 2, 2 i 7 trójek. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Po bezdrożach teraz będziemy jechać. Jest pan przygotowany? Tak, już się trzymam. Właśnie, proszę się złapać mocniej. Doktor Tomasz Rożek już w studiu, audycja poranna, no to możemy zaczynać. Pytania z kosmosu. Takie pytanie przyszło bowiem od słuchacza a propos dróg gruntowych. No, to nie są te drogi, które ci, którzy się spieszą, gdzieś lubią najbardziej, ale to są te drogi, po prostu po których się jedzie i się zwiedza i się rozgląda i się czuje przede wszystkim, bo się trzęsie człowiek, prawda? Tak, i jakkolwiek by ją równać, to wcześniej czy później, tak czy inaczej, pojawi się tarka. Jest takie zjawisko, że kierowca się zawsze mniej trzęsie niż pasażer. Może dlatego, że on prowadzi i trzyma kierownicę, a pasażer swobodnie? Tak, to rzeczywiście odczuwa to bardziej. A skąd się ta tarka bierze? Pyta pan Witold, skąd się bierze tarka i dlaczego jest tak, że rzeczywiście nawet jak się wyrówna taką drogę gruntową, to po jakimś czasie, zwykle krótkim czasie, ta tarka wraca. Otóż to nie dotyczy tylko i wyłącznie dróg gruntowych. I nie tylko pana Witolda. I dróg asfaltowych też. Natomiast przy drogach asfaltowych pojawia się to wtedy, kiedy za ciężkie samochody na takiej drodze jadą. I hamują na przykład, tak? Na przykład. I tworzą taki... Tematowi przyglądali się fizycy z brytyjskiego Uniwersytetu w Cambridge i opisali, znalazłem taką publikację w Physical Review Letters, która dokładnie temat od strony fizycznej i matematycznej rozpisywała. I co się okazało? Okazało się, że przy odpowiednim obciążeniu taka tarka może się zrobić na każdym podłożu. Innymi słowy, każde podłoże ma krytyczne obciążenie, przy którym tworzy się taka tarka. To jest trochę jak z ciastem, z wałkowaniem ciasta. No tak. Więc dokładnie to jest ten sam problem, bo przy wałkowaniu ciasta, na pierwszy rzut oka, jak rozwałkujemy, to ono jest płaskie. Natomiast gdyby się dokładniej przyglądać, to ono takie idealnie równiutkie i płaskie nie jest. No nie jest tak jak powierzchnia lustra i my też takich dróg nie robimy. I całe szczęście, bo przecież powierzchnia idealnie równiutka, idealnie płaska, to jest lodowisko. No hamowalibyśmy dopiero pod Radomiem. Hamowanie gdzieś nie wchodziłoby w grę. Chodzi na drodze, chodzi też o przyczepność. Natomiast no ten kij ma dwa końce. Bo jeżeli jedzie ciężki samochód, to na te niewielkie nierówności opona się wtacza, a później spada. Przy uderzeniu, przy tym zjeździe z takiej niewielkiej nierówności, tworzy się delikatny dołek. Każdy kolejny samochód, wjeżdżając na tą nierówność, ten dołek lekko pogłębia. Innymi słowy, tworzy się tarka. Ta tarka tworzy się wtedy, kiedy samochody, czy ciężar tych samochodów nie jest dostosowany do nawierzchni. Jadąc normalnym samochodem osobowym po dobrze zrobionej drodze asfaltowej nie zrobimy tarki. Natomiast jeżeli po tej dobrze zrobionej drodze jedzie ciężarówka przeładowana, stąd bardzo często, może policja nie, ale służby inne drogowe kontrolują nacisk na osie, kontrolują właśnie dlatego, żeby auta nie były przeładowane, bo niszczą drogę. Naukowcy z Cambridge obliczyli dokładnie, że jest jeden warunek, po spełnieniu którego tarka się nie tworzy, a mianowicie prędkość. Jeżeli samochód porusza się z prędkością poniżej 8 km na godzinę, nigdy nie stworzy się tarka. A ja dopisałbym do tego jeszcze drugi, jak samochód porusza się bardzo szybko, to my tej tarki nie czujemy, przelatujemy, ale wtedy w kość dostają z kolei amortyzatory. Więc podstawą tutaj, żeby tarka się nie tworzyła, to jest to, żeby droga była dostosowana do samochodów, które po niej jeżdżą. Pocieszające jest to, że w Cambridge też muszą mieć takie drogi, bo skoro się tym zajęli, to musiało ich to nurtować. W Cambridge też badają życie na obcych planetach, więc może to tak samo podchodzą jak do pewnego fenomenu z innego świata po prostu. Tak. No to rozwałkowaliśmy drogę. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Dziękuję. Potem tworzą się takie progi. Od tego słowa mi zabrakło od początku naszej rozmowy. Nie chcę mówić o śpiących policjantach, bo to jednak może obrazić, ale te progi potem się tworzą, takie naturalne. Proszę sobie zrobić taką drogę w kuchni, na stolnicy, jeśli ktoś z Państwa jeszcze ma. Dziękuję bardzo, doktor Tomasz Rożek. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Two weeks away feels like the whole world should have changed, but I'm home now and things still look the same. I think I'll leave it till tomorrow to unpack. Try to forget for one more night that I'm back in my flat on the road where the cars never stop going through the night. To a life where I can't watch the sunset. I don't have time. I don't have time, time. I've still got sand in my shoes and I can't shake the thought of you. I should get on, forget you, but why would I want to? I know we said goodbye, anything else would have been confused, but I wanna see you again. Tomorrow's back to work and down to sanity. Should run a bath and then clear up the mess I made before I left here. Tried to remind myself that I was happy here before I knew that I could get on a plane and fly away from the road where the cars never stop going through the night to a life where I can watch the sunset and take my time, take all our time, time, time, time. I've still got sand in my shoes and I can't shake the thought of. Bardzo dobry klasyk, już można by powiedzieć, film. Bodajże, jak pamiętam, z Humphreyem Bogartem w roli głównej, pod tytułem Cena Strachu. To nie jest Cena Strachu, która była potem remake'owana, tylko ta pierwsza z lat być może 50., może 60. Rewelacyjny film, między innymi biorący pod uwagę właśnie drogi, o których mowa, czyli targi. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście, 53. rok, Cena Strachu. Nie Humphrey Bogart, ale Yves Montand, ale wszystko się zgadza. Panowie przewozili nitroglicerynę. Bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek to jest nasz telefon. 23 po 7. Zapraszamy do trójki. A my teraz zaglądamy do pod najbardziej gorący adres w stolicy, Sienna 29. To jedno z kilkunastu miejsc w Warszawie, o których głośno w związku z aferą reprywatyzacyjną. Lokalizacją tą zajmowała się ostatnio Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji. Sienna 29 to adres z przeszłości. W tej chwili to działka przy Pałacu Kultury i Nauki. Prawo do jej użytkowania 5 lat temu uzyskał biznesmen Maciej M. i planował wybudowanie tam 60-piętrowego wieżowca. W maju tego roku prokuratura regionalna we Wrocławiu postawiła m.in. Maciej M. zarzuty w sprawie dzikiej reprywatyzacji, także Siennej 29. Jej zdaniem prawa i roszczenia do nieruchomości przejęto za rażąco zaniżoną cenę, bo jej wartość rynkową oszacowano na 14 400 000 zł, natomiast wartość praw i roszczeń wyniosła 345 000 zł. Dodatkowo, jak podawało Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, 7 lat temu ówczesny wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz przygotował, przyjęty wtedy błyskawiczny przez Radę Miasta, plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na tej działce wznieść budynki o wysokości już nie tylko 30, ale ponad 200 metrowych. Na zapoznanie się z projektem radni mieli mało czasu. Jacek Wojciechowicz zeznawał przedwczoraj przed komisją weryfikacyjną. Tomasz Jeleński. Sprawa jest bardzo złożona. Tajemniczy biznesmen Maciej M. przejmował za niewielkie pieniądze działki w centrum stolicy. Pomagali mu w tym inni ludzie, między innymi prawnicy i urzędnicy ratusza, mówi Jan Śpiewak z Rady Dzielnicy Śródmieście i Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Ci sami spadkobiercy, ta sama metoda na kuratora. Przejmowanie nieruchomości przez osoby, które skupują roszczenie na podstawie wybiegów sądowych. Za bezcen przejmowali grunty warte dziesiątki milionów złotych. Te wybiegi sądowe to między innymi przejmowanie roszczeń od osób, które od dawna już nie żyły, bo czy można uwierzyć, że byli to ludzie mający po sto kilkadziesiąt lat? Mówi Marcin Fiołek z Pisma w Sieci. Kuratorzy reprezentowali na przykład osoby, które miały, jak w jednym z przypadków, 123 lata. Powiedzmy, że to jest technicznie czy fizycznie wręcz niemożliwe. I nikt nie miał cienia wątpliwości, że coś jest tu nie w porządku, potwierdza Andrzej Stankiewicz z portalu Onet. Brano te kwity, które przynosili rzekomi spadkobiercy albo ludzie, którzy kupili roszczenia, brano orzeczenia sądowe właściwie bezkrytycznie. Były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz twierdził przed komisją weryfikacyjną, że nie było powodu, by nie wierzyć dokumentom i wyrokom sądowym. Obserwując wyroki sądów, jak i decyzje BGN-u, w tej kwestii byłem i ufałem w działania Biura Gospodarowania Nieruchomościami. W zapewnienia byłego wiceprezydenta nie wierzy przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Pan prezydent twierdzi, że nie miał żadnej wiedzy, że uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego, że są w stosunku do tego roszczenia, mimo że Urząd Miasta kilka miesięcy wcześniej miał taką wiedzę. No w związku z powyższym są dwie możliwości. Albo organy Urzędu Miasta się nie informowały wzajemnie, bo ktoś chciał coś ukryć, albo pan prezydent mija się z prawdą. To nieprawda. Nikt z komisji nie był w stanie udowodnić, że władze stolicy wiedziały o procederze przejmowania nieruchomości, mówi Bartosz Milczarczyk, rzecznik ratusza. Próbuje się narzucić taką narrację, gdzie urzędnicy ratusza, władze miasta w jakikolwiek sposób próbowali, w cudzysłowie oczywiście, iść na rękę osobom, które sprzedają roszczenia czy zajmują się rynkiem nieruchomości związanych oczywiście z obowiązującym dekretem Bieruta. To nieprawdopodobne, że dla jednego biznesmena tak szybko przygotowywane były i dokumenty, i decyzje administracyjne, takie jak zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, twierdzi Jan Śpiewak. Jak ktokolwiek załatwiał cokolwiek w Urzędzie Miasta, to wie, że takie rzeczy trwają latami, bardzo długo, to są skomplikowane procedury, a tutaj człowiek przychodzi, ma jakieś roszczenie do jakiejś ułamkowej części gruntu i nagle się okazuje, że będzie budować wieżowiec pod Pałacem Kultury. No to jest niepojęte. Takie rzeczy się dzieją w Moskwie, w krajach byłego Związku Radzieckiego, ale nie w Warszawie. A sprawę afery bada Prokuratura Krajowa. Dziś komisja weryfikacyjna ma wydać decyzję w sprawie nieruchomości przy Chmielnej 70. To jest audycja poranna. Zapraszamy do trójki, 27,5 minuty po siódmej. No to już jest klasyk. Klasyk klasyków, jak mówią niektórzy. Tadeusz Nalepa i Breakout. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą tu. Jak ładnie ci w tej sukni, we'll be right back. udało się do końca. 7:30 powoli sobie tak niespodziewanie minęła. Ekonomia w Trójce. Ale całkiem spodziewanie pojawił się w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dziś mogą rozstrzygnąć się losy nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Stanie się tak, jeżeli senatorowie zdecydują się na głosowanie w tej sprawie. Regulacja zmniejsza wsparcie dla alternatywnych źródeł, sprzyja za to sprzedawcom energii elektrycznej i energochłonnemu przemysłowi. Ustawa ma uregulować rynek, stąd tempo procedowania, mówi wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Czekanie to oznacza ileś tam miesięcy nieuregulowania tego problemu. Tymczasem szef Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando podkreśla, że ustawa nie pomoże uregulować rynku, za to może przyczynić się do wzrostu cen energii. Zmiana stawki opłaty zastępczej w żaden sposób nie wpływa na zrównoważony rozwój. Sprzedawcy energii elektrycznej powinni mieć odpowiednią do sprzedaży liczbę certyfikatów świadczących o pochodzeniu energii ze źródeł odnawialnych. Mogą je kupić bądź pieniądze przeznaczyć na tak zwaną opłatę zastępczą. I o co chodzi? Poza nielicznymi wyjątkami tego jednak nie robią, bo opłata kosztuje 300 zł za każdą megawattogodzinę, a zielone certyfikaty mogą kupić dziś na przykład na giełdzie po niespełna 30 zł. Regulacja z kolei obniża cenę opłaty zastępczej z ponad 300 zł do około 45 zł za megawattogodzinę. Prawie 4000 spółek z kapitałem zagranicznym zarejestrowano w naszym kraju w pierwszej połowie roku. Szykuje się rekord, pisze Puls Biznesu. Analiza danych z Krajowego Rejestru Sądowego w 2017 roku wykazała, że Polska jest coraz atrakcyjniejszym rynkiem dla inwestorów zagranicznych. Zdaniem Jarosława Nawrotka, prezesa Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, jeżeli takie tempo się utrzyma w całym 2017 roku, powinno ich powstać o ponad 7% więcej niż w rekordowym 2016. Jak zaznacza gazeta, firmy z udziałem inwestorów zagranicznych najczęściej powstają w województwie mazowieckim, na drugim miejscu jest województwo małopolskie, a na trzecim dolnośląskie. Indeksy na nowojorskich giełdach zakończyły środową sesję wzrostami. Opublikowana wieczorem decyzja amerykańskiego banku centralnego Fedu o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian nie zaskoczyła rynku. Dow Jones Industrial wzrósł na zamknięciu o 0,45%, Standard & Poor's 500 zwyżkował o 0,03%, Nasdaq z kolei zyskał 0,16%. Waluty. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,80 zł, euro 4,24 zł, dolar 3,61 zł, funt brytyjski kosztuje 4,74 zł. Dziękuję bardzo. Temperatura, patrzę, też zwyżkuje, zwłaszcza na Podkarpaciu. Rzeszów, Przemyśl, tu 25 stopni, a w Krośnie 24. 23 w Warszawie, Siedlcach i Kielcach, 21 w Łodzi, w Częstochowie i Pelplinie. Czy w Pelplinie ciągle pada? 21 to chyba tak trochę na wyrost. W tej chwili w Pelplinie 17 stopni i ciągle pada. I według prognozy ma padać mniej więcej do godziny 19, czyli akurat do momentu, kiedy będziemy wyjeżdżać z Pelplina. No 21 stopni to w najcieplejszym momencie dnia. Być może cieplejszy deszcz po prostu będzie po południu. Najchłodniej dziś w Trójmieście i w Poznaniu. Tam w najcieplejszym momencie dnia będzie tylko 19. No i jeszcze rzeczywiście północ pochmurna, południe też, choć są możliwe rozpogodzenia, napisał synoptyk. Miejscami możliwe także burze. Będzie i trochę chmur i trochę słońca. Na razie w Warszawie słońce nie daje za wygraną. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ale ten czas leci. Biegnie razem z nami i naszymi słuchaczami. Biegam, bo lubię. To już 8 sezon naszej akcji. Czy chcą się Państwo przyłączyć? Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Więcej informacji na naszej antenie. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17:20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Ile słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota Corolla w cenie już od 63 900 zł z klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth w standardzie. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Już teraz w Lidlu. Łopatka wieprzowa rzeźnik 8,59 za 1 kg, a Coca-Cola 2,15 za litrową butelkę przy zakupie 3 butelek. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Planujesz pierwsze wakacje z maluszkiem? Już nie możesz doczekać się słońca, plaży i jednoczęściowego stroju kąpielowego? Nie, założysz bikini, bo zaczniesz używać żelu BliznaSil. To medyczny żel silikonowy na rozstępy, blizny po cesarskim cięciu, po operacjach, oparzeniach, urazach i trądziku. BliznaSil. Ekspert w leczeniu starych i nowych blizn. Rekomendowany przez lekarzy dermatologów oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Dostępny w aptekach. BliznaSil leczy, blizna znika. Poczuj lato. Eksploruj świat z nową Hondą. Tylko tego lata, tylko do końca wakacji. Honda CR-V z rabatem 5000 zł. A nowa Honda Civic z dynamicznym silnikiem 1.0 Turbo z ubezpieczeniem gratis. Nie przegap tej oferty. Wybierz swoją Hondę już dziś. Do zakupów? Gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do Pelplina za chwilę zajrzymy, a teraz zajrzymy do krainy Parplina. O, może tak to połączymy. No to co, głośniki nastawione, pokrętło przygotowane, teraz paluszkami Max. Klasyki klasyków. Roger Glover i Ian Paice opowiadają do końca lata o najważniejszych utworach grupy Deep Purple. Proszę posłuchać, o jakim utworze dziś opowiedzą, wysłuchał Piotr Metz. Dziś o tym, jak pod Rzymem narodziła się kobieta z Tokio. Hi, I'm Roger Glover. To ja, Roger Glover, opowiem o Woman from Tokyo z albumu Who Do You Think We Are. Piosenka napisana zanim odwiedziliśmy Tokio, więc jest to pewnego rodzaju ćwiczenie z wyobraźni, jak tam może to i to wyglądać. Richie wymyślił riff. Często u nas riff podążał za wokalem albo go kontrował. W tym wypadku Gillen śpiewał dokładnie melodię riffu. Utwór powstał pod Rzymem. Po zimowych nagraniach do albumu Machine Head postanowiliśmy zafundować sobie wakacyjne, słoneczne warunki pracy. Plus dużo dobrego włoskiego wina. Byliśmy tam 3 tygodnie i udało nam się nagrać tylko 2 piosenki, pewnie przez to wino. A tylko kobieta z Tokio trafiła na płytę. Dziś było krócej, ale mam nadzieję, że się też podobało. Piotr Majac i Deep Purple powrócą w poniedziałek w audycji porannej. 19 minut przed godziną 8 znów zaglądamy do Pelplina. Pomyślałem sobie, że to jest takie miasto, na wycieczce, do którego można zaoszczędzić. A tak, tak, bo z autostrady trzeba zjechać znacznie wcześniej niż pojawia się Gdańsk, a więc za autostradę płacimy mniej. Tak to sobie wykombinowałem. Węzeł Pelplin się nazywa, żeby było łatwiej. No to w drogę. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Trójka wraca do korzeni. Zawsze namawialiśmy Państwa, żeby zjeżdżać z głównych tras, żeby zobaczyć, co się gdzieś tam kryje na trasach bocznych. No i kryje się taki Pelplin, w którym wcale nie kryje się od świtu Łukasz Karusta. Jest na placu Grunwaldzkim w sercu miasteczka. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, ponownie. No i pytaliśmy o kino. Słuchacz pytał, co w kinie w Pelplinie grane jest. Doszliśmy do tego, że dawniej było kino, dziś już nie. No i okazało się, że w pobliżu tego miejsca, gdzie dawniej było kino, ty w zasadzie jesteś. Tak, okazało się, przyszedł pan Karol i powiedział, że tak naprawdę to stoimy naprzeciwko kina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj było kino, tak? Tutaj było kino. W latach swojej świetności było bardzo popularne. Było to kino o nazwie Wieżyca. Co pan oglądał w tym kinie? No ja mam 34 lata, mam 7 lat starszego brata. Oglądało się Bolka i Lolka, Reksia, różne takie bajki w wieku 6-7 lat. Potem kino powoli zaczęło podupadać. Od ilu lat nie ma kina? Kina, no nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że od około 18 lat. Końcówka była no, na tyle smutna, że czasami na seans przychodziło tak mało oglądających, że no, trzeba było ten seans odwołać. Było to zupełnie nieopłacalne puszczać wtedy film. A potem po kinie tutaj jeszcze dyskoteka była, tak? Tak, była dyskoteka. Też swego czasu cieszyła się popularnością. Różne dziwne rzeczy się działy, ale dużo ludzi się bawiło. Nazywała się Batman. Dyskoteka Batman, a wcześniej kino Wieżyca. Bardzo dziękuję. Pan do pracy, tak? Tak, lecę, bo się spóźnię i kierownik mnie zaraz okrzyczy. To proszę biec, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Także jak słyszysz tutaj no kino naprzeciwko nas, a później dyskoteka Batman, o tutaj ktoś nam kiwa, jedzie przez rondo. To przez my kiwamy również z Warszawy. Pozdrawiamy, dzień dobry. O, nawet kiwamy krzyknął również... ktoś. Tak. A kino nazywało się Wieżyca, dyskoteka nazywała się Batman, pewnie dlatego, że była w miejscu kina. Ja patrzę jeszcze, jakie filmy mogły zakończyć działalność tego kina. No mogła być to Mumia, albo na przykład film Huragan, albo Stygmaty, albo Szósty Zmysł, bo to są filmy z 99 roku, jeśli rzeczywiście 18 lat temu kino zamknęło się. To ja myślę, że to problem wielu polskich miast i miasteczek, że te kina niestety no albo kilka, albo kilkanaście lat temu już zostały zamknięte, no bo wszyscy jeżdżą do większych miast, do multiplexów. No to zostawmy kino, wybierzmy się w inne miejsce. Wybierzmy się w inne miejsce, bo też troszkę będąc tutaj w Pelplinie pojeździłem po okolicy. Bardzo piękna okolica malownicza tutaj i lasy i przede wszystkim jeziora. Ja tutaj naliczyłem nawet kilkanaście jezior większych albo mniejszych, także raj dla wędkarzy tutaj. Są też, jak wspominałem, lasy. Dzisiaj tutaj o 5.30 zobaczyłem już pana z pełną siatką grzybów. No ale skoro od kilku dni pada, to tak musi być. Grzyby są i myślę, że tutaj też będzie raj dla grzybiarzy. No powiedzmy trochę o regionie, w którym jesteśmy, bo region nazywa się Kociewie. Od wschodu jest ograniczony Wisłą, na zachodzie Bory Tucholskie, na północy Kaszuby. Właśnie o Kaszubach krążą tutaj różne dowcipy. Vice versa zresztą też, bo Kaszubi na przykład nazywają kociewiaków kotami. No to pomówmy troszkę o tym regionie, bo pytałem tutaj o specyfikę Kociewia. Nie jest to zbyt znany region w Polsce i o jego specyfice, o kulturze, o gwarze opowiadali mi Jacek Hinz, Krystyna Tamowicz i Alicja Słyszewska. Więcej przyznało się do kociewszczyzny, można powiedzieć takim określeniem, aniżeli Kaszubów, jak był ostatni spis powszechny. Czyli ludzie są przywiązani do tego, że są kociewiakami? Tak, bo nie mamy czarnego podniebienia. To taki trochę niezbyt górnych lotów żart po prostu był. Ale są jakieś niesnaski między Kaszubami a kociewiakami? Broń Boże. Skąd się nazwa Kociewie wzięła? Od kotów. właśnie region nadwiślański. To są parowy. Tam zbierali węgierki, to dziś zbierają. I te węgierki się gotuje w takich wielkich kotłach miedzianych na ognisku. Jest wiele wersji. Inni mówią, że od kociołków, tak zwanych małych jezior wytopiskowych. Tutaj jest krajobraz młodoglacjalny. Tutaj ostatnie zlodowacenie po prostu jak walec przeszło i tutaj mamy krajobraz po prostu właśnie polodowcowy. I bardzo dużo mamy takich małych jeziorek. I znowu, że koczowisko. Jeszcze inna wersja, że to jak pierwszy zapis z 1807 roku, że to jest Gociewie. Nie Kociewie, tylko Gociewie. To jeszcze wiążą z pobytem gotów. Ale z kotami to nie ma nic wspólnego. Nie, nie. Co z tą gwarą? Te słowa się wzięły skąd? Z niemieckiego głównie? To jest dialekt kujawsko-wielkopolski. Dużo słów zostało przejętych po prostu z języka niemieckiego. Co powiemy? Fliegenkasta? Telewizor. Pupa to lalka. Weź ta kaszta piwa i pójdziemy na wtryfta. Weźmiemy skrzynkę piwa i pójdziemy sobie w szczyt. Między domami właśnie od strony właśnie tej boczne wejście. Takie tryfty są między blokami. Co to znaczy mówić po kociewsku? Czym się charakteryzuje ten dialekt? Charakterystyczne pewne zwroty wyrażenia. Tamuj, kierchacz. Proszę tłumaczyć od razu. No, tamuj, czyli tam. Na przykład tamuj, puda tamuj, czyli pójdę tam. No puda, pójdę. Pudzim, weź ta, zrób ta, spelim. Grapa, garnek. Stów, też garnek, ale z jednym łóżkiem i najczęściej litrowy. Hakra, gracka taka do haczkowania. Runkiel, to jest burak. Szli razem z całą rodziną na pole. Tam byli długie lechy z kartoflami, kopelim te bulwy, w kosze zbierelim. Czyli to nie jest tak jak z językiem, z gwarą kaszubską, że nie da się zrozumieć. Ja wszystko zrozumiałem, co pani powiedziała. Nasza gwara chyba była bardziej taka łatwiejsza do zrozumienia. Bo ja sobie zapisuję takie wyrazy, które sobie tak po prostu chodząc gdzieś tu po ogrodzie, czy czasami jak jest chwila spokoju w domu, to przypominam sobie niektóre wyrazy, których już się teraz nie używa. Mam taki słowniczek, mogę przynieść i pokazać. A to bardzo chętnie. Tu sobie wpisuję moje słówka. Koder. Koder to jest ścierka. Szałerek. Szałerek to jest takie miejsce, gdzie się coś chowa. Węgiel, tam motyki, haczki. Kurtop, donica. Ladung, ulewa. Czyli idzie na ladung. Może. Z gryb snyli, na przykład. Jechaliśmy kiedyś do Gdyni, tam do rodziny i jechaliśmy autostradą. Jechała z nami nasza druga mama i przejeżdżamy przez bramki. Tam trzeba płacić. I ona mówi... Ale oni tu zgrypsnęli te kasy, nie? Czyli zarobili dużo pieniędzy, zgarnęli na przykład kasę, zgrypsnęli. Pani cały czas mówi w czasie przeszłym, a zdarza się jeszcze, że ktoś mówi w gwarze? My nawet nie wiemy, że mówimy, bo jak ktoś nie stąd, ktoś nas słucha, to mówi, że my łamiemy te słowa albo używamy takich słów, że oni nie znają. My nam się wydaje, że my nie mówimy już gwarą, ale ja mówię na co dzień, podaj ta grapa. I dużo takich słów mówię, nawet bez świadomości, że ja tych słów używam. Ale zdarza się, że ktoś tutaj jeszcze mówi gwarą, może właśnie nie wszystkimi słowami, ale w sklepie czy na ulicy od czasu do czasu można usłyszeć. No ale tak jak słyszeliśmy, jest to do zrozumienia, to nie jest takie jak na Kaszubach, że zupełnie, zupełnie inny język. O tym mówiła także pani Krystyna Gierszewska, która zapisuje sobie te słówka tak dla potomnych, żeby pamiętali gwarę. A jeszcze przejeżdżała tutaj pani Agata z Łodzi przez Pelplin, która bardzo pozdrawia. Również pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. To Łukasz Karusta w Pelplinie. Usłyszymy się za godzinę z małym haczykiem. Teraz za 10:08. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Kto to słyszał? No, okazuje się, że budowlańcy często się kociewską gwarą posługują. Sam słyszałem. Weź ta i zrób ta. Yellow River, yellow river is in my mind and in my eyes. Yellow river. Huang Ho, prawda? Żółta rzeka. Bardzo pozytywne nagranie, panie redaktorze. Widzę, że uśmiech się pojawił. Bardzo, jak ten dzień takie pozytywne. Tak, za 7 lato wróciło. Pół minuty, godzina 8. Lato wróciło, no to można na festiwal się wybrać. Muzyczny rozkład jazdy. Z dobrą książką, albo najlepiej z dobrą płytą jakąś. Marcin Pośpiech. Dzisiaj mniej o festiwalach, ale więcej o płytach, bo dużo premier. Już jutro święto fanów Arcade Fire, jednego z najważniejszych zespołów współczesnego rocka. Ukazuje się nowa płyta zespołu Everything Now. Ma zaskoczyć zupełnie nowymi brzmieniami, a za nie odpowiedzialny był m.in. Thomas Bangalter z Daft Punk, czy Marcus Drafts z Florence and the Machine. Wiadomo też, że płyta będzie miała dwie wersje okładki. Dzienną i nocną. Także jutro z nowym albumem powraca Alice Cooper. Paranormal będzie pierwszą studyjną płytą artysty od 6 lat. Znajdzie się na niej 12 utworów zarejestrowanych w Nashville z wieloma współpracownikami Alice'a Coopera. Z wieloletnim współpracownikiem Alice'a Coopera Bobem Ezrinem. W nagraniu Paranormal gościnny udział wzięli Larry Mullen Jr. z U2, Billy Gibbons z ZZ Top i Roger Glover z Deep Purple. A na jednym z krążków znajdą się też trzy nowe utwory napisane i nagrane z członkami pierwszego składu zespołu Alice'a Coopera. Z nowej płyty już jutro będą mogli cieszyć się też fani młodego producenta Stewarta Howarda, ukrywającego się pod szyldem Lapa Lux. Na wydawnictwie Ruinizm muzyka na styku nowoczesnego R&B i mrocznej elektroniki. Ruinizm ma być najdoskonalszym albumem w karierze artysty, tak zapowiadają krytycy. Ed Sheeran bije kolejne rekordy popularności. Nie wiem, czy wiedziałeś, Krystianie. Ja myślę, że on bardziej pacyfistą jest, no ale dobrze. Bilety na koncerty wyprzedają się w sekundy, płyty schodzą na pniu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy jego najnowszy album Divide kupiło 2 miliony osób. Okazuje się wręcz, że Ed Sheeran jest aktualnie główną lokomotywą całego przemysłu rozrywkowego Wielkiej Brytanii. Dzięki jego płytom i koncertom wartość całego rynku wzrosła aż o 11% w ciągu roku. A według danych brytyjskiego Związku Entertainment Retailers Association, Ed Sheeran jest w tej chwili bardziej popularny niż, uwaga, Gwiezdne Wojny, Harry Potter i Bridget Jones. Gratuluję. No, Bridget Jones nie rozpoznała Eda Sheerana w trzeciej części przecież. No to taki był trochę fopas. No. Ja też będę musiał posłuchać tak dokładniej. Daniel Johnston, jeden z najbardziej wpływowych autorów piosenek XX wieku, kończy karierę. Na pożegnanie jesienią tego roku Johnston zagra ze wsparciem zespołów, które zainspirowała jego muzyka w miastach związanych z każdym z nich. I tak, Jeff Tweedy z zespołu Wilco i Przyjaciele dołączą do Johnstona w Chicago. Build to Spill wystąpią w Portland i Vancouver. Klasycznie jazzowy zespół Reservation All-Stars zagra w Nowym Orleanie, a z Districts i Modern Baseball wystąpią w Filadelfii. Metalowy wokalista Ronnie James Dio wraca na scenę i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zmarł 7 lat temu. Jak się okazuje, dla organizatorów trasy Topestka artysta wystąpi bowiem jako hologram. Wirtualny Dio już w zeszłym roku zadebiutował jako hologram na niemieckim festiwalu metalowym, a jeszcze w tym roku znów zaśpiewa dla nas w całej Europie, a na początku roku 2018 także w Ameryce Południowej i północnej. No, brzmi trochę potwornie. Ale myślę, że to może być nowy trend w sprawach koncertu. Będziemy się temu przeglądać. Marcin Pośpiech powróci po 8.30. Też. Dziękuję bardzo. Trochę się martwię o Alice'a Coopera. Płyta Paranormal, utwór Osobowość Paranoiczna. No cóż, za 4 minuty 8. He's got tangled wires, tight as they can wind, and all of them trying to strangle me. Rumors dripping off of their tongue. Everybody can't wait to see me run. Yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact